Induljon duzzogva a reggel, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és ne felejtsétek otthon az esőernyőtöket, mert úgy néz ki, hogy kurva szar idő van odakint. Beszéljünk arról, amiért voltak éppen itt vagyunk, ez pedig az, hogy tegnap délután, kora este, ha minden igaz, bejelentették a The Game Awards 2023-as jelöltjeit. Ez azért is érdekes, mert ugye egész 2023-ban most mindenki Larian per Baldur's Gate 3 lázban ég, és valami hasonló vibe-ot érzek a levegőben, mint ami tavaly volt az Elden Ringgel, Vargacső 1-2-3-4, nagyon szépen köszönöm a 7 hónapot. Most van lelkesedés, mert nem tudom, hogy hányan vettétek észre, de az utóbbi pár napban bejárta az internetet, hogy a Golden Joystickon, ez a Games Radaron közvetített gála, ami egyébként nem tudom, tudjátok, de több mint 40 éves múltra tekint vissza, tehát egy rendkívül patinás eseménysorozatról beszélünk. Tehát ott több kategóriában is nyert a Baldur's Gate, és hát ezt úgy hordozták körbe, mint a, hát csúnya szóval, mint a véres rongyot, és ilyen jelzésértékűen tartották a levegőbe sokan, hogy hát akkor így nyilván az év végén, az év lezárásának tekinthető Game Awards, reméljük, hogy vette a jelzést, és tudja, hogy miről van szó. Én kicsit utána néztem, hogy ebből mennyi igaz, és ezt mennyire kell komolyan venni. Azt látni kell, hogy a... Nem tudom, látjátok-e rendesen a képet? Tehát a Game Awards jelölteket láthatjuk itt, viszont érdemes megnézni például, hogy ugye a Golden Joysticknál ez ketté válik. Tehát ugye van a közönségszavazás, és van a Critics' Choice Award. És... Tehát itt például mondjuk 2018-ban, ugye, amikor a God of War megjelent a Game Awards-on, akkor a God of War vitte el az évjátékát. A 2018-ban a kritikusoknál a Red Dead Redemption 2 nyert, a közönség szavazás alapján, vagy hát az Ultimate Game of the Year-t viszont elvitte a Fortnite. Na most ez semmilyen vetületben nem értelmezhető God of War-ként. 2019-ben ugyanez a Critics' Choice Award a Control-nál landolt, az Ultimate Game of the Year pedig a Resident Evil 2-nél. A Game Awards-nak 2019-ben a Sekiro volt az évjátéka. Vonulunk tovább, 2020-ban a Critics' Choice Award a Hades-nál landolt, az Ultimate Game of the Year viszont a Last of Us Part 2-nál, amiről tudjuk, hogy a Game Awards-nál is a The Last of Us Part 2 volt végeredményben az évjátéka. És 21-ben szintén egy érdekes eredmény történt. A Critics' Choice Awardnál a Deathloop nyert, az Ultimate Game of the Year-t meg a Resident Evil Village vitte el. 21-ben és ugyanebben az évben a Game Awardnál viszont az It Takes Two volt az évjátéka. Szerintem felettébb érdekes, ahol egyértelmű egyezést látunk, az tavaly volt. Amikor az Elden Ring nyert a Game Awards-on is, és az Elden Ring nyert mind a kritikusoknál, mind a játékosoknál. Na most itt azért érdekes, és azért nem mondanám azt, hogy nagyon érdemes komoly következtetéseket levonni, mert ugyanezen a Critics' Choice Awards, vagy Critics' Choice Awards, tehát Golden Joystickon a kritikusok véleménye szerint az LMV 2 nyert, és az Ultimate Game of the Year-t viszont a Baldur's Gate 3 vitte el. Tehát nagyon úgy néz ki pusztán ez alapján, hogy a Game Awards legrangosabb díja az két induló között fog eldőlni végeredményben. És ennél a pontnál én azt mondanám, hogy csak azért mondanám, hogy senki ne vegye azt készpénznek, hogy pusztán azért, mert a Golden Joystickon ez az eredmény született, ez az égvilágon bármit is kőbevés. Semmit nem vés kőbe, sőt, hogyha visszanézzünk pár évvel ezelőttre, akkor több az eltérés a Golden Joystick és a Game Awards Game of the Year győztesek között, mint a korrelálás. Úgyhogy most ennek tükrében én arra gondoltam, hogy a mai duzzogás keretében nézzük meg, hogy kik indulnak a Game Awards-on, jó? És nézzük meg, hogy körülbelül mire számíthatunk. Ugye tudjátok, hogy mi Balázsral fogjuk majd ezt közvetíteni nektek decemberben, és Balázsnak volt egy olyan elhamarkodott kijelentése, ami hát majd meglátjuk, mennyire tartja magát hozzá, de hogy ő, neki eléggé markáns kötődése van a Baldur's Gate 3-hoz, és mellette nem szeretné, hogyha a Zelda Tears of the Kingdom vinné el az évjáték a díjat. Ez csak így itt hagyom, mint színest. Jó, én amondó vagyok, hogy menjünk is rá, és nézzük meg, hogy nagyjából mire számíthatunk. Figyeljetek én ilyeneket, hogy e-sport event, meg e-sport team, ezekkel senkit nem sibbasztanék, hogyha nem probléma, mert nem tudom, hogy idehaza mennyire aktív ez a tábor. Úgyhogy én biztos, hogy nem követem aktívan, tehát így abszolút csak totolottozni tudnék, hogy itt most kivigye el a díjat, be tudnék dobni valamit, de szerintem teljesen felesleges. Esetleg az e-sport játék lehet mondjuk még érdekes. Itt Counter-Strike 2, Dota, League of Legends, PUBG Mobile, Valorant. Jó, hát ugye a Valve 2-vel meg a Riot 2-vel képviselteti magát. Nem lepődnék meg, hogyha új érkezőként a Counter-Strike 2 vinné el a díjat, de persze majd meg fogjuk látni. Valószínűleg egyébként ez. De mondom, teljesen ilyen lutri ez a mostani felhozatal. Na ezt most hogy sikerült így összehoznom? A legjobban várt játék. Final Fantasy 7 Rebirth, Hades 2, Like a Dragon, Infinite Wealth, Star Wars Outlaws, Tekken 8. Jó, hát én ezt nem túl sokat nem gondolkodok, tehát igazából most én leginkább ugye saját véleményemet fogom mondani, aztán közben nézem a csetet, és kíváncsi leszek, hogy nálatok ugyanez hogy csapódik le, de én a magam részéről Star Wars Outlaws, egészen egyszerűen még mindig van kötődésem a Star Warshoz, bár a Disney nagyon aktívan dolgozik rajta, hogy semmi ilyesmi ne legyen, de amit láttam belőle, az rettenetesen meggyőző. Úgyhogy nálam egyértelműen ez. Aztán persze majd rám fog cáfolni az élet, meg leginkább a Game Awards. Érdekes, hogy a Skull and Bones nincs itt. Egyébként a legjobban várt játékok között például, mit tudom én, a Tekken 8-nak tényleg ekkora keresnivalója van itt? Tehát biztos nem lehetett volna ennél valami szignifikánsabb címet ide rakni, mondjuk a Wolverine-t. Legjobb adaptáció. Na itt már a sorozatok bejönnek meg a filmek a képbe, és találunk ilyet, hogy Castlevania Nocturne, ez nekem kimaradt, Gran Turismo, a The Last of Us sorozat, a Super Mario Bros. Movie és a Twisted Metal. Fú. Jó, az biztos, hogy a Gran Turismo nem. Bevallom, hogy a Castlevania-nak ez szerintem az új évada lesz talán, vagy ez egy teljesen másik vonal? Hú, ezzel bajba vagyok. Nem tudom, hogy ez melyik lehet. Ezt kihagynám azért, mert nem láttam. Ezt láttam, ezt meg azért hagynám ki. A Last of Us-t nem szívesen tenném oda. Tehát hiába egyébként nem volt zsigeri problémám ezzel a sorozattal, de nekem távolról sem hozta azt, amit a Last of Us játék. Ami viszont azért érdekes, mert például a Twisted Metal az meg 100-szor többet adott, mint amit vártam volna az alapanyagtól. Tehát az alapanyagban nincsen meg az, amit a Twisted Metal sorozat kihozott belőle. Úgyhogy itt errefele hallok, a Super Mario film viszont hasonló, mint a Twisted Metal, mert egy meglepően kedves és vicces filmet sikerült összehozni egy megint csak egy Super Mario alapanyagból. Én nem számítottam arra, hogy ezt fogom kapni, úgyhogy nálam ez ott a kettő között billeg a dolog, de lehet, hogy azt mondanám most, hogy Twisted Metal. És nem azért, mert konkrétan szól valami a Mario film ellen, de a Twisted Metal annyira, szerintem a Twisted Metal tényleg senki nem látta jönni, hogy az jó lesz. És annak még a trélerei sem voltak a legmeggyőzőbbek, azért a Super Mario filmnek a trélerei azért már sugalták, hogy azért ez nem lesz annyira vészes, de a Twisted Metalnak még a trélerei is szörnyűek voltak, és hihetetlen jó atmoszférája volt. Én győzködöm magamat, szerintem Twisted Metal. Nem tudom, hogy nálatok ez ebből a felhozatalból melyik az, ami leginkább a szíveteknek kedves, de hörpintek egyet a kávéból, és akkor addig megnézem, hogy ti válaszoltok-e erre valamit. Egyik sem. 2, 3, 4. Gran Turismo, Last of Us, Mario. Micsoda? Jó. Menjünk tovább, mert egyébként még nem tartunk a játékoknál, hanem még egyelőre csak így más kategóriák vannak. Legjobb multiplayer. Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6, Super Mario Bros. Wonder. Na. Hú. Most kezdem érezni egyébként, hogy nyaktiló alá feküdtem, mert ha van bármelyik kategória, amiben indul a Baldur's Gate, és azt mondom, hogy nem a Baldur's Gate, akkor meg fognak jelenni a Baldur's Gate-esek, és el fognak engem küldeni a kurva anyámba, hogy ha de miért nem a Baldur's Gate, mert ha betették volna a Baldur's Gate 3-at, mit tudom én, az autós játék kategóriába, és azt mondanám, hogy szerintem Forza Motorsport, akkor is jönnek, hogy de miért nem a Baldur's Gate, tuti, hogy lesz egy ilyen. Ez mindig van. Tehát tavaly az Elden Ringesek voltak ugyanez. Na mindegy. Én például abszolút saját tapasztalat alapján én nem a Baldur's Gate-et tenném meg ennek a kategóriának a nyertesének. Ez egy egyszerűséggel azért, mert én próbáltam co-op-ban a Baldur's Gate 3-at, és nálam nem működött. Lehet, hogy a csapat nem volt eléggé fegyelmezett, sőt biztos, hogy a csapat nem volt eléggé fegyelmezett, de mi egy pillanat alatt szétestünk. Tehát nagyon nem tudtuk együtt, nem tudtam egyben koordinálni a csapatot, megérkeztünk abba a világba, és mindenki a szélrózsa minden irányába szétszélett, és nézelődött, hogy mi hol van, és egyszerűen nem tudtam egybe tartani az egészet, úgyhogy nálam az nem, nekem nagyon küzdelmes volt a Baldur's Gate 3-nak a kópja. Diablo 4 az nehéz ügy, mert annak a multia az működik, ami nekem nem tetszik a Diablo 4-ben, az nem a multinak a hibája. Tehát leginkább ez a utánam húzott ellenfél szintezés az, ami engem rohadtul írt el Diablo 4-ben, és azért is untam meg végül a co-op kampányt. De ezt nem tudom, hogy felhántorgatható probléma-e a multinak, mert az egyébként működik, és az egyébként rendben van. Party Animals, nekem a Party Animals az egy baromi nagy csalódás volt. Itt a Halloween stream során streameltem nektek, és próbálkoztunk ezzel konkrétan zöldágra vergődni, mert ennek a játéknak az irányítása az egy rémálom. És tudom, hogy ez a gameplaynek a része, de én azt hittem, hogy ez kicsit olyan lesz, mint a Fall Guys, vagy valami ilyesmi, és ehhez képest az, hogy mit össze kellett tökörködni, hogy egyáltalán valami működjön, engem az leforrázott, lehet, hogy teszek vagy bele még egy próbát, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt így utólag nekem találták ki, pedig akik egyébként szorosan követik az adásainkat, azok pontosan tudhatják, hogy én nagyon-nagyon-nagyon vártam a Party Animals-t, de így utólag nem csodálom, hogy kvázi shadow droppolták ezt a játékot. Itt, ami sokkal érdekesebb, az a Street Fighter 6, illetve a Super Mario Bros. Wonder, mert a Super Mario Bros. Wondernek a kópja az egy nekem nagyon kedves személy szerint is nagyon jó lett. Hát konkrétan Sasával beszélgettem erről, és ő mondta, hogy olyan megfejtések vannak a Super Mario Bros. Wondernek a kópjában, hogy nem hiszek a szememnek. És kevés ember van, de neki például elhiszem ezt szemrebbenés nélkül. Van, amiben én hajlamos vagyok árnyalni a véleményét, de amikor ilyen lelkesen csillogó szemekkel mondja, hogy Super Mario Bros. Wonder Co-ban az zseniális, akkor azért ennek hajlamos vagyok hitelt adni. Street Fighter 6 az viszont nekem egyelőre kimaradt, azt nem mernék arra mondani semmit. Úgyhogy... ezt a hármat tudom, hogy nem. Ezt nem ismerem, erről viszont csak jókat hallottam. Úgyhogy a magam részéről azt mondanám, hogy Super Mario Bros. Wonder azzal a fenntartással, hogy lehet, hogy tévedek, de a vége van most a játékrohamnak, ami leginkább a Modern Warfare 3 videó elkészültét jelenti. akkor a, mi ez? A Modern Warfare 3 és az Avatar Frontiers of Pandora megjelenése közti időszakban szerintem nekiugrok a Super Mario Bros. Wondernek, és elkezdem kipörgetni belőle a szuszt. Érdekes lenne, hogy multiban gyakorlatilag a Nintendo elkalapálna másik három indulót, másik egyébként három patinás indulót, mert a Nintendo, hogyha fölmerül bennünk, akkor elég ritkán a multiplayerrel kapcsolatban szokott. Jó. Na, következő. Legjobb sport és versenyjáték. Jó, hát ez gyakorlatilag az a kategória, ami én itt nagyon elfogult vagyok, hogyha indul egy Forza Motorsport versenyjátékban, akkor én Forza Motorsportra szavazok. Szerintem ez most sem lesz másként, bár most valamivel egyébként erősebb a mezőny. Az EA Sports FC az EA-nek az ilyen cash grab mechanikáitól én hülyét kapok. Konkrétan kifutok tőle a világból, úgyhogy ezzel nem hiszem, bár lehet egyébként, hogy a Game Awards-nak a zsűrije az értékelni fogja, hogy a FIFA után is van élet, és az EA-t így értékelni fogja, hogy megpróbálkozott ezzel. F1 23, nem tartom valószínűnek, hogy ő kerül neki győztesen. A Forza Motorsport az azért tartom, annak ellenére tartom esélyesnek, hogy ez volt az első Forza, ami nekem nem tetszett. Pontosan láttátok a videóban, hogy nekem milyen problémáim voltak vele. És ha a játék maga egyébként nem szolgált volna erre rá, nekem voltak azért gondok az Xbox-nak a hozzáállásával is. Tehát amikor a megjelenés előtt pár nappal kitalálják, hogy ja, akkor minden, ami eddig le volt rögzítve és meg volt írva, azt kukázzátok, mert a fejlesztők kitalálták, hogy most gyorsan kap egy update-et, amitől teljesen más lesz az egész játék. Nem az a baj, hogy jön egy menet közbeni update, hanem hogy ami teljesen újra szabja. Tehát a load fázisait megváltoztatja a játéknak, hogy ne egy gyengébb felbontású load minőség legyen az orrod előtt, hanem egy lényegesen jobb, tehát kvázi, fogalmazhatok úgy, hogy kicserélik az autót, amivel játszol. Egy autós játékban. Tehát mivel kell foglalkozni egy autós játék elkészítésénél, mint azzal, hogy maga az autó egyébként rendben legyen. Tehát ez a legfontosabb prioritás. Na most, hogyha ezt így valahogy, hát így nem sikerült befejezni a review kódok kiküldéséig, akkor így what the fuck, akkor ennek így mi értelme van? Na mindegy. Aztán itt van a Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Oké. Meg a Crew Motor Fest, amiről szintén nagyon jókat hallottam. Na most a kérdés az, hogy én biztos vagyok benne, hogy a Forza Motorsport az győztesként került be ebbe a kategóriába, viszont nem vagyok benne biztos, hogy a Crew Motor Fest-tel szemben is diadalmaskodni fog, mert nagyon-nagyon-nagyon pozitív visszajelzések voltak. Most valamiért azt érzem, hogy Crew Motor Fest. Mezei egyszerűséggel azért, mert szerintem a Forza Motor... Van egy ilyen érdekesség egyébként, hogy a Forza Motorsporttal kapcsolatban nem hallottam olyan elsöprő visszhangot a megjelenés után, mint a Crew Motor Festnél. Ebben benne volt a béta is, meg stb., de én úgy tapasztaltam, hogy a Crew Motor Festnek körüli felhajtás lényegesen nagyobb visszhangot kelt, és nagyobb hullámokat ver, mint ami a másik négy indulónál tapasztalható volt. És végülis azt számít, nem, hogy a community az kellően elégedett vele. Nem lepne meg, ha a Crew Motor Fest nyerne. Meglátjuk, de mondom, ebben a pillanatban nagyon érdekes lenne, mert azért itt elég érdekes, hogy mondjam, tabu döntögető lenne ez a mostani Game Awards, hogyha multiplayer kategóriában tényleg egy Mario játék nyerne, és versenykategóriában meg a Forcát így kiütné egy Crew Motor Fest. Hát a Crew sorozatnak az eddigi minőségét ismerve, ez egy olyan dolog, amit senki nem látott jönni, de ez szerintem talán pont ez szól leginkább amellett, hogy a Crew-t emiatt értékelni kell. Na, menjünk tovább. Legjobb szimuláció és stratégiai játék. Advance Wars 1-2 Reboot Camp. Ez ugye az a Game Boy-os, azt hiszem a Game Boy-os Advance Wars-nak a remake-je, remaster-je. Cities Skylines. Oké. Okay. Company of Heroes 3. Fire Emblem Engaged. Engage. És Pikmin 4. Oké. Okay. Szinte biztos vagy benne, hogy Cities Skylines 2 nem fogja megnyerni, mégpedig azért, mert a fejlesztők már jóval a megjelenés előtt előre bocsátották, hogy nem lesz jó a játéknak a teljesítménye PC-n, bár ehhez képest meg nem volt nagy a noise. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy végül is ebből nem valósult meg semmi. Na, ami érdekes, hogy az Advance Wars 1-2-t azt nagyon-nagyon dicsérték és nagyon-nagyon szerették. Company of Heroes 3, ezt nem tartom nagyon esélyesnek, viszont nagyon-nagyon valószínű, hogy a Pikmin 4 meg menni fog. Szerintem Pikmin 4. És azért is tartom valószínűnek, hogy a Pikmin 4-et díjazni fogják, mert szerintem ezen a Game Awards-on nem fog nyerni a Zelda. És mivel mindkettő Miyamoto játék, így el tudom képzelni, hogy ebben a kategóriában értékelik a Pikmin 4-et, és a fontosabb kategóriákban meg akkor mellőzik a Zeldát. Ezzel kicsit előre rohantam azzal kapcsolatban, hogy szerintem mi lesz a kifutása a Game Awards-nak. De nem tartanám meglepőnek, hogyha a Pikmin 4 nyerne. Dacára annak, hogy olyan egetrengető újítások egyébként nincsenek benne, viszont vizuálisan rettenetesen büntetően jól néz ki a Pikmin 4. Tehát sokkal jobban néz ki, mint amit a Switch megléte úgy egyébként indokolna, vagy két teljesítménye úgy egyébként indokolna. De szerintem erre majd a grafikat kategóriánál visszatérünk. Jó, tehát nagyjából ez. Közben nézegetem, hogy nálatok mi a helyzet. Oké. Okay. Legjobb családi játék. Disney Illusion Island. Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars, Super Mario Bros. Wonder. Jó. Tehát a Nintendo két játékkal is képviselteti magát. Francokat, de kettővel. Igazából mind a Pikmin, mind a Super Mario tud kópot. Igazából családi játéknak tök jó lehet a Party Animals. Disney Illusion Island az nekem kimaradt. A Sonic Superstars az meg csak dereng. Nem tudom elképzelni, hogy family game kategória bárki máshoz kerüljön, mint a Nintendohoz. De hogy azon belül a Pikmin 4 kapja meg, vagy a Super Mario Bros. Wonder, hú, ezt megtippelni sem merem. Azt a kurva. Mert egyébként amivel tudnék érvelni a Mario mellett, ugyanazzal tudnék érvelni a Pikmin mellett. Talán azzal még inkább a Mario mellett, hogy sokkal nagyobb siker volt, mint a Pikmin. Ami miatt el tudom képzelni, hogy a siker mögött az van, hogy családosak is rávetették magukat. Ez még esetleg, hogyha mondjuk egy ilyen húzóerő vagy tolóerő lehet, de egyébként nem tudnék más mondani. Legyen a Super Mario Bros. Wonder. Nekem ezzel nincsen az égvilágon semmi gondom. Legyen a Super Mario Bros. Wonder. Egyébként a Game Awards előtt vissza fogom nézni, hogy miket jósoltam, és akkor valahogy annak a képét így összeállítom, hogy lássuk egyébként, hogy mennyi jött be ezekből. Na, menjünk tovább. Legjobb fighting game. Van itt God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery, és Street Fighter 6. Na most azt hiszem, ez a Nickelodeon All-Star Brawl az, amivel... Ja nem, ez nem a Warnernek a cucca. Jó. Nem tartom el ki. Egyszerűen nem látom magam előtt azt, hogy itt bármi más nyerjen, mint a Mortal Kombat 1. És itt most sem nem... Miért bárki bele akarna látni, nem azért, mert Street Fighter hater vagyok. Te nem, egyszerűen nem látom, hogy bármi más nyerjen, mint a Mortal Kombat 1. Én itt ennél le is zárom, mert tudomásom szerint, meg emlékezetem szerint, hogyha ha abban az tárgyévben megjelenik egy Mortal Kombat, akkor a Mortal Kombat nyeri ezeket a ligákat. Úgyhogy szerintem ez ide is van zongorázva. Na. Pedig a Streetnek rohadt jó a választó zenéje. Na, hát az majd a zene kategóriánál érdekes lesz. Na, kezdünk egyébként az egyre húzósabb kategóriákhoz érni. Ja igen, volt egy hír, hogy a Game Awards jelöltek alapján eléggé, hogy volt, gosztolták a Starfieldet. Ez annak kapcsán jutott eszembe, hogy az RPG kategóriában azért itt van a Starfield, de lehet, hogy a fontosabbaknál már nem lesz ott. Na, legjobb RPG. Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars, Starfield. Jó. Tehát a videómban is elmondtam, hogy roleplaying, szigorúan szerepjátékat, szempontokat mérlegelve, itt nem nagyon van mozgástér a Baldur's Gate 3-on kívül. Tehát, és nem azért, mert egyébként a többi indulóval jelentős baj lenne, bár őszintén szólva én a Final Fantasy 16-ban még a 2023-as erősen csökevényes RPG fogalmakkal sem nagyon tudnék mondani RPG elemeket, de nem baj. Ellentétben még a Lies of P-ben is talán ezekkel a összeszerelhető fegyverekkel, meg hogy mindenféle dolgot ki lehet ott hozni a markolatokkal, meg mindennel, meg talán az is. A Sea of Stars az kurva aranyos, azt talán, hogyha lesz mondom megint egy ilyen üres járat a játék megjelenésekben, akkor folytatni fogom. Egyébként ajánlom mindenkinek a figyelmébe, benne van a Game Pass-ben is. És megint csak, és ezt muszáj elmondanom, hogy a Starfieldet kurva sokan támadják, de én ezt a utolsó köröm szakadtáig védeni fogom, hogy a Starfield egyébként nem egy rossz játék. Nagyon sokan egyébként temetik, meg ostorozzák, meg rugdossák, meg mindenféle szart összehajtogatnak neki. Igen, ez egy Bethesda játék, de egyébként hosszú idők óta a legjobb minőségben megjelent Bethesda játék, és egyébként teljesen rendben van a Starfield. Tudom, lehet olyan NPC-t találni, akinek kurva szar a kidolgozása, de lehet olyan NPC-t találni, akinek egyébként nagyon szép a kidolgozása. Úgyhogy én nem bántanám a Starfieldet, viszont egészen egyszerűen ebben a kategóriában annyira toronymagasan minden szempontból jobb a Baldur's Gate, mint bármi más, hogy okafogyott ezt egyébként mélységében fejtegetni, úgyhogy menjünk is tovább. Legjobb akció-kalandjáték. Itt azért már érdemes olvasgatni, hogy ez pontosan mit is jelent. A legjobb akció-kalandjáték, ami kombinálja a harcot, meg a puzzle elemeket mondjuk. Harc és puzzle elemek. Jó, én a Star Wars Jedi Survivor-t innen kidobnám a francba. Nem azért, mert nincsenek benne, hanem azért, mert ami van, az nem. Abszolút nem. Én a Resident Evil 4-et is kiszedném innen, mert ez egy remake, tehát a legtöbb dolog, ami benne van, az teljes egészében a 4-ből lett átemelve. Nagyon kevés. Tudom, vannak benne dolgok, amiket így, hát az nem is úgy van, mert ott jobbra kellett fordulni, most meg balra kell fordulni. Tudom, hogy vannak benne ilyen elemek, de ezzel együtt a Resident Evil 4-et azt nem tenném bele. Tehát én most nem is tudnék hirtelen puzzle-t mondani a Resident Evil 4-ből, pedig biztos, hogy van benne. De nagyjából ezen a szinten keresd meg a mennyezetről lelógó ilyen kék kristályokat, aztán lövöldözd el őket. Nem, ezt semmiképpen nem tartom ide valónak. Az Zelda Tears of the Kingdomnál azt megadom, hogy ott baromi jók a shrine-ok még mindig. De ha őszinte akarok lenni, a Tears of the Kingdomnak a Shrine rendszere, az teljes egészében a Breath of the Wildnak a Shrine rendszere. Úgyhogy tele van puzzle elemekkel, de ezek nem nagyon mutatnak túl azon, ami a Breath of the Wild-ban volt. Nyilván a Tears of the Kingdomnak a képességeit alkalmazza inkább, tehát nagyon sok feladat van, amit úgy kell megoldani, hogy összeépítesz egy autót, vagy valamit, és úgy mész el valahova, de alapvetően a szellemisége az ettől nem nagyon tért el, bár ha hozzá akarnám tenni, akkor maga ez az utazási rendszer, meg pusztán azzal, amit így összeraktak, hogy bármit így össze tudsz állítani közlekedési eszközt, és az fel van fizikázva, és attól függően reagál rád és a környezetedre, ahogyan rárakod a hajtóművet, meg a kerekeket, meg minden, hát az olyasmi, aminek a összetettségével a másik négy induló együtt nem tudna mit kezdeni. Hú. De nem tudom, hogy ezt a képességet egyébként ebben a kategóriában kellene értékelni. Hú. A Marvel Spider-Man-t azt megint kiszedném innen, mert vannak benne abban is a puzzle elemek azok kimerülnek abban, hogy ilyen, kapsz egy ilyen gén térképet, vagy nem tudom, egy ilyen ábrát, és akkor pötyögtessed le róla a különböző figurákat, aztán azt majd kijön, és nagyjából azt hiszem, ez a legbonyolultabb benne. Egyébként meg ilyen reflex, meg gyorsulási feladatok vannak benne, hogy kapjál el drónokat, meg ilyen, nem Spider-Man semmiképpen. Az elemvék már érdekes, mert ott vannak olyan puzzle-ök, ahol például egy meg két ismeretlenes egyenleteket kell megoldani. Egyébként nem viccelek, tényleg van benne ilyen. És engem ez volt az első játék hosszú idők óta, ami rávett arra, hogy elővegyek egy kockás füzetet, és elkezdjek levezetni egyenleteket. Úgyhogy ez érdekes, meg például a gyerekfeladványok, ahol el van mondva egy mese, és körbe le vannak rakva figurák, és neked, vagy felületek, és ki kell találnod, hogy melyik figura hova passzol. Ezek kurva érdekesek, és nem vártad volna egy LMV2-től. Úgyhogy most azon malmozok, hogy vagy a Legend of Zelda-t mondanám erre, mint legjobb játékot, de ott meg leginkább olyan megoldások miatt, amik nem feltétlenül kötődnek mondjuk a puzzle elemekhez. Viszont az utazáshoz meg igen. Az LMV2-nél meg gyakorlatilag a legnagyobb újítás, ami bekövetkezett a gameplayben, az leginkább, vagy a gameplayben, hát mondjuk így az aktivitásokban, az leginkább a puzzle-öket érintette. Nehéz kérdés. Fú. Bajban vagyok. Mert nem tudnék most egy olyan akciójelenetet sem mondani, ami a Legend of Zelda-ban mondjuk túlmutatott azon, ami a Breath of the Wild-ban volt. Segítsetek most, mert tényleg így közösségi helpet fogok kérni. Hogwarts Legacy-t is nagyon ghostolták, nem tudom miért. Jó, én húzok egy merészet, és azt mondom, hogy LMV2. Igazából nagyon nagy mértékben motivál engem az, hogy tovább akarok már lépni ebből a kategóriából, de egyébként nem lepődnék meg, ha ezt a Zelda vinné. De mindenképpen a kettő között dönteném el, hogy melyik. Jó, menjünk tovább. Legjobb akcióját, de akkor mi volt ez? Akció kalandjáték. És van egy külön akciókategóriánk? De jó. Tehát legjobb akciójáték, az a játék, ami a legjobb abban, hogy a harcra fókuszál. Elsődlegesen a harcra fókuszál. Oké. Okay. Armored Core 6, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush, Remnant 2. Jó, én a Hi-Fi Rush-t innen kivenném, mert valahogy úgy érzem, hogy ebből az egész induló sorozatból ez lukk ki a leginkább. A Dead Island 2-t is kivenném, mert ez, tudom, hogy egy nagy cím volt idén, de én úgy érzem, hogy ez kurvára nem ütött akkorát, mint amekkorát kellett volna. És ha megnézzük, hogy milyen játékok vannak itt egyébként mellette, akkor szerintem érezzük, hogy itt mind a Dead Island 2, mind a Hi-Fi Rush erősen nagy gesztusokkal képviselteti magát. Szóval igazából, ha akciójáték, akkor az Armored Core, hát a Ghost Runner 2, meg a Remnant 2 jöhet szóba, viszont én azt mondanám, hogy Armored Core 6. Méghozzá azért, mert az összes többi játékkal ellentétben az Armored Core 6 az, ami valami arra a játékra szerintem illik az a szó, hogy tömény. Az egyébként egyáltalán nem emlékeztet egy meha játékra, tehát azért a meha hadviselésnek van egy ilyen, hogy mondjam, járulékos olvasata, hogy azért ezek a gépek rettentően nehezek, és az a mozgásukon is érződik. Most ehhez képest az Armored Core 6-nál ez a tempó, ez iszonyatosan gyors. Nem nagyon emlékeztet arra, hogy mehákkal csinálod azt, amit csinálsz. A Fires of Rubicon, tehát az Armored Core 6 Fires of Rubicon, az aki kipróbálta, azt nem érteni fogja, hogy miért viszi ezt a kategóriát. A Remnant 2-vel sincs igazából gond, bár megmondom őszintén, a Remnant 2-nél genyóbb boss harcokat nem nagyon láttam idén. Meg én dühös vagyok a Remnant 2-re, mert a megjelenése is eléggé, hát mondjuk, hogy hálátlan volt, tehát PlayStation-en nem működött a kóp, ezt talán mondtam nektek így megjelenéskor, de nem csak nálam meg lehet nézni neten, hogy voltak ilyen visszajelzések. És a Ghost Runner 2 végeredményben, de én úgy gondolom, hogy ez majdnem annyira lefutott kör ebben a kategóriában az Armored Core 6 javára, mint amennyire RPG kategóriában a Baldur's Gate 3. Úgyhogy nem tartom valószínűnek, hogy itt bármilyen vitának helye lenne. Legjobb VR, AR játék. Hát... Pazd meg... Na, olyan indulóink vannak, mint a Gran Turismo 7. Ugye nyilván ez nem VR játék volt, hanem kapott egy VR update-et. Horizon Call of the Mountain, ugye ez a Horizon játék, ez a PSVR 2-nek a húzó címe volt launchkor. Humanity, ez az a Lemmings-es játék, ugye? Amikor terelgetni kell az embereket, és aztán majd lesz valami. Resident Evil Village VR mód, ez megint csak egy update, a VR mód ugye zárulkodó, illetve a Synapse. Ez egy, ha jól emlékszem, ez egy shooter volt. Jó. Jó, én amondó lennék, hogy Gran Turismo 7. Semmiképp sem adnám oda a Call of the Mountain-nek, mert az inkább volt egy csalódás. Viszont a Gran Turismo 7, azt ha valaki kipróbálja a VR módban, PlayStation VR 2-vel, nem tudom, van-e köztetek olyan, akinek ehhez volt szerencséje, de az egy teljesen más liga, egy totál új kategória. Tehát összesen hasonlítható azzal, mintha otthon a kontrollerrel játszol egy autós játékot. Tehát az tényleg egy őrületes élmény. De a többi... Az a szörnyű egyébként, hú, most ebbe belemehetnék, csak elvinné az egész adásidőt, hogy a Call of the Mountain volt egy olyan be nem teljesült ígéret, ami szerintem magával húzta kicsit a PSVR 2-t is. Tehát ha a Horizon Call of the Mountain egy olyan játék lett volna, hogy amit ki lehet belőle hozni, tehát nem pusztán annyi, hogy betesznek téged egy VR nézetbe, és akkor mászkálj össze-vissza, hanem tényleg ki lehet hozni abból a játékból olyan dolgokat, amiket gondolnánk. Tehát mit tudom én, találsz egy random almát, és bedobod a tűzbe, és megsül, amit egyébként a Switch-en a Zelda is tud, csak mondom. Vagy, hogy felveszel egy faszéket, és rárakod megint csak a tűzre, és mondjuk esetleg felgyullad. Mert ilyet a Zelda is tud, csak mondom. Tehát akkor ezek nem számításigényes műveletek. Tehát, hogyha ezek mondjuk mind benne lettek volna, és a virtuális valóság nem merül ki abban, hogy virtuális, hanem azt is adja, hogy valóság, akkor szerintem sokakat megmámorosított volna ez a technológia. És el tudom képzelni, hogy hetekig, vagy hónapokig jönnek ezek a cikkek, tudjátok, hogy fú, próbáltátok már, mit tudom én, felvenni ezt a kavicsot a ház tövébe, ezt a tenyérnyikövet a ház tövében, és ledobni a szakadékba, és nézzétek meg utána, mi történik, mert eltalál valamit, és azért megindul egy kőlavina. Vagy hogy, mit tudom én, lehet valahol találni, mit tudom én, ilyen elektromos lószart, és ha azzal hadonászol a robot dinoszaurusznak, akkor ugyanúgy megijedt tőle, mint hogyha mondjuk egy bármilyen ragadozó felé mondjuk tűzzel hadonásznál. Most mondtam valamit. És akkor ezek tök izgalmasak lettek volna, és szerintem azt mondja az emberek, hogy fú, ezt tényleg ki kéne próbálni, mert ez merőben más, mint amit a mondjuk a Forbidden West nyújtott. De semmi ilyesmi nem volt benne. Semmiben sem több a Call of the Mountain, mint amit a Forbidden West nyújtott. És igazából ez a szomorú, hogy az ember ezt nem csak a Call of the Mountain-nal azonosítja, hanem a PlayStation VR 2-vel is. Ez a nyomorultabb olvasata a dolognak. Menjünk tovább. A legjobb mobilos játék. Tisztelettel én ezt a kategóriát átugrom, jó? Úgyis a Hentai Star-ra fog nyerni valószínűleg. Na, legjobb indie debütálás. Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Vemba, Pathfinder. Egyébként szerintem ezt a Cocoon fogja vinni. Mert ugye a Viewfinder-ral játszottam veletek, még korábban streameltem nektek Adrival, úgyhogy az is megvolt. A Cocoon-nak a Cocoon körüli felhajtás, meg az egész koncepció, szerintem ezt fogja elvinni, meg hát Annapurna interaktív játék, úgyhogy szerintem itt nem nagyon fog bárki más labdába rúgni. Viszont a Dredge-et már egy ideje ki akartam próbálni, főleg azért, mert Team 17. Úgyhogy ugye ők csinálták a Moving Out-ot, meg az ilyeneket is. De ezt tudja, hogy Cocoon lesz. Most ez nem ez volt az előbb is? Debütáló indie játék volt. Cocoon, Dredge, Pizza, Vemba, Viewfinder. Cocoon, Dredge, Viewfinder. Ja igen, és akkor itt a Sea of Stars, meg a Dave the Diver. Na ez az érdekes, mert hogy az előző listán lévők közül a Cocoon volt az, amire azt mondtam volna, hogy mindenképpen mint debütálás a Cocoonnak kéne nyernie. Viszont indie játékból én azt hallottam, hogy a Dave the Diver viszont mindent visz. És hogy nagyon jó, és nagyon mély, és nagyon érdekes, és szerethető. Jó. Ez lesz még mit bepótolni. Lehet, hogy fogok valamikor így ilyen játékokat streamelni, hogy megnézzük mégis, hogy mik ezek. Meg mik azok, amikről lemaradtunk. Egyébként ezt szeretem ezekben az awardokban, hogy felszínre jönnek olyan játékok, amik egyébként a napi hajtásban így elsikkadnak. És nem jut rájuk idő. Sajnos. Viszont ebből is látszik, hogy mind a Cocoon, mind a Dave the Diver azok olyan címek, amikre azért érdemes szentelni időt. A Dave the Diver nem tudom, hogy nagyot ment-e, most kérdezte GSG-p, hogy nagyot ment. Nem tudom. Nem tudom, mekkorát ment, de azt hallottam, hogy az egy nagyon-nagyon jó játék. Most több helyről hallottam. Aztán a legjobb community support, ezt tudja, hogy el fogja vinni a Baldur's Gate 3, már csak azért is, mert a fejlesztésnek a körülményei is olyanok voltak, hogy arról lehetett tudni, hogy a fejlesztők nagyon szoros kapcsolatot ápoltak a közösséggel Discordon keresztül. Milyen marha érdekes, nem? Tehát, hogyha fejlesztesz egy játékot, akkor nem baj, hogyha mondjuk kommunikálsz a rajongókkal, a támogatókkal, ugye általában a közösséggel, mert nem azért vannak ott, mert ki akarnak feltétlenül baszni veled, nyilván vannak ott olyan hangok is, de egyébként érdemes nagyjából így hagyatkozni azokra, akik meg fogják venni a játékodat. És mit ad Isten? A premier napján 800 ezeren játszottak a Baldur's Gate 3-mal. És ezzel pedig egy közel rekordot állított föl. Lehet, hogy azért, mert megéri a community-vel foglalkozni, és figyelni rájuk. Ezt a fajta figyelmet egyébként elő-elő fordul a játékiparban, de idén kevesen bizonyították ennek a meglétét annyira, mint a Larian, úgyhogy szerintem ezt a Baldur's Gate 3 fogja elvinni csont nélkül. A Cyberpunk 2077-et meg nem feltétlenül venném ide, mert a Phantom Liberty-nek volt mit rendbe hoznia a Cyberpunk 2077 házatáján. Hogy sikerült, vagy nem sikerült, ezt mindenkinek a lelkére bízom. Én hallottam olyan hangokat, akik azt mondták, hogy ilyennek kellett volna lennie a Cyberpunk 2077-nek eleve, de van egy kedves barátom, aki kipróbálta, és mondta, hogy ő már alig várta, hogy vége legyen, mert van olyan kibaszott unalmas a játék, hogy azt nem lehet szavakba önteni. Mindkét hangot hallottam, de a Baldur's Gate 3-mal kapcsolatban ilyen diverzitás nem volt. Best ongoing. Fú, ezzel mindig bajba vagyok. Awarded to the game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Fú, ez mekkora marketing bullshitnek hangzik. Kiváló fejlesztés a folyamatos tartalmakért, amik fejlesztik a játékélményt időről időre, és frankon beletették a Cyberpunk 2077-et. Tehát az éveken át tartó patchelés az már gamer experience evolvingnak számít. Oké. Okay. A Final Fantasy 16-ot meg azért nem értem, mert ott nem arról volt szó, hogy nem lesz se DLC, se semmi, hanem azért adják ki lemezen, sőt úgy lemezen, hogy nem fog igényelni online kapcsolatot, mert kész a játék, és szevasz. Tehát nem értem, hogy akkor ebben mi az ongoing content. Ez nem a 16, ez a 14, bocsánat. Bezsibbadtam. Jó, Final Fantasy 14. És itt a Fortnite, Genshin, meg az Apex. Fú. Én itt nem mondanék semmit. Jó, szerintetek melyik az? Jó, kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok. Felhörpintem a maradék kávémat, és addig én rá teljesen rátok hagyatkozom. Final Fantasy meg is érdemelni, de úgyis a Fortnite vagy a Genshin viszi. New players on szerint Final Fantasy. Még jöhet. Hű, ez jól kihűlt. Ennyi? Megrekedtünk a Final Fantasy-nél? Senkinek nincs eltérő véleménye? 3, 2, 1. Jó, hát akkor Final Fantasy. Részemről ez egy teljesen élhető állapot. Menjünk tovább. Games for Impact. For a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. Provokatív játék. Pro-social meaning or message, aminek jelentése is van. Miért néz ki mindegyik játék fosul? Különös tekintettel a Goodbye Volcano H-ra. Cső. Hát. Csia? Azt tudom, hogy Balázs nagyon szenvedett a Csiával. Istenem. Hajlok a szóra, hogyha azt mondjátok, hogy Csia, akkor legyen a Csia. Egyébként valószínűleg az lesz. De azért egy kicsit hervasztónak tartom, hogy még egy dupla átszívet sem látni ezek között. Jó. Innovation in accessibility. Na, ez viszont nem én vagyok. Tehát ez abszolút nem én vagyok. Tehát, hogy accessibility-ben melyik volt az a játék, amelyik nagyot tudott lépni előre, erről halvány fogalmam sincs. Ami szoftveres vagy hardveres szinten tovább nyomja a médiumot előre, olyan feature-öket és technológiát és tartalmat ad, ami segíti a játékokat, hogy szélesebb körben lehessen játszani őket. Itt a különböző mozgásszervi problémákkal rendelkező játékosokról beszélünk, vagy a rövidlátókról, gyengén hallókról. Tehát most ők azok, tehát nincsenek nevesítve, de róluk van szó, vagy mi? Mert ez nekem nem teljesen egyértelmű, vagy hogy olyan felületen is disztributálták a játékot, ahol eddig mondjuk nem. Tehát mondjuk elsőként lépett valaki a, mit tudom én, a Netflixnek a gaming library-jébe, vagy hogy kell ezt értelmezni? A Forzát a vakok is tudják játszani? Vagy csak hülyéskedsz, vagy tényleg? Na, ezt például nem tudtam. Wow, hogyha viszont ezt megoldották, az azért elég kemény. Aha. Na, ez viszont kurva jó akkor. Jó, hogyha ezt tudja a Forza például, nem tudom, a többi. Az az igazság, hogy ezekkel a módokkal kapcsolatban, hogyha valaki képben van, akkor kérem, hogy segítsen, mert én ezeket nem szoktam vizsgálni és keresni. Hála Istennek nincs rá szükségem, de akinek viszont mondjuk ez szempont, az főleg az lenne, hogyha ők jelentkeznének és mondanák el, hogy ebből a hat játékból melyik volt az, amik a leginkább segített neki, tehát a Diablo 4, a Forza Motorsport, a Hi-Fi Rush, a Spider-Man 2, a Mortal Kombat 1 és a Street Fighter 6, hogy nekik melyik volt az, ami a legjobban és legtöbbet segített, és a leginkább tudták ennek hatására élvezni, mert én nyilván mondhatom, hogy mi lesz mondjuk rettentően hasznos a gyengén látók számára, de azért sokkal autentikusabb, hogyha egy gyengén látó mondja el, hogy ő számára melyik játék segített a legtöbbet. Úgyhogy nem akarok képmutatónak tűnni ezt a kategóriát, én most elátugrom, jó? Legjobb performance. Spider-Man, jó. Legjobb performance, itt a voice actingről beszélünk. Ben Starr a Final Fantasy 16-ból, Cameron Monaghan a Star Wars Jedi Survivor-ből, Idris Elba a Cyberpunk 2077 Phantom Liberty-ből, mondjuk én itt rettentő elfogult vagyok, mert Idris Elba hangját imádom. Imádom az űrgének a hangját, főleg amikor tényleg ezt a nagyon mély, dörmögős hangot hozza ki, az zseniális. Melanie Liburd az LMV 2-ből, ő volt Saga hangja, ugye? Ha minden igaz. Neil Newborn, Baldur's Gate 3, ő volt Astarion. És Yuri Lowenthal a Spider-Man 2-ből. Hát gyerekek, az a helyzet, hogy aki játszott a Baldur's Gate-en, az pontosan tudja, hogy ebben az évben senki nem tud labdába rúgni Astarion mellett. Az égvilágon senki. Tehát amit ez a tag letett az asztalra, és amilyen átéléssel hozta Astarion karakterét, az egyszerűen nem is írható le hétköznapi szavakkal. Az a piperkőc, egyszerűen kényeskedő, fennhéjázó figura, oltári. Ez zseniális volt. Úgyhogy, az igazság, hogy nem is akarom, hogy bárki más nyerjen. Tehát ezt neki kell elvinnie. Neil Newborn, Baldur's Gate 3. Egyébként talán nálam Neil Newborn az, aki a legvitathatatlanabb kategória az egészben. Tehát ha a Baldur's Gate csak egy kategóriában fog nyerni, és tudom, egyébként triggerelem a Baldur's Gate-eseket, de kurvára nem érdekel, tehát ha csak egy kategóriában fog nyerni a Baldur's Gate 3, akkor az ez legyen. Mert ez vegytisztán tökéletes volt. Ja. Nem tudok egyszerűen. Nem tudom. Nem tudok ez mit hozzátenni még pluszban. Legjobb alakítás. Menjünk tovább. Legjobb audio design. Imádom az ilyeneket. Az átlag embert megkérdezik, hogy szerinted melyik volt a legjobb audio design idén? És akkor hát én tudok olyan zenét mondani, ami tetszett, meg tudok olyan szinkron munkát mondani, ami úgy kifejezetten tetszett, de audio design, az mi az a, az a legjobb hangzás? Olvasok el a leírást. Recognizing the best in-game audio and sound design. Mi az audio design? Hát az audio and sound design. Bazd meg. Mi a karburátor? Hát a motorban lévő karburátor. Tudod, szeretem az ilyen leírásokat. Na jó, tehát a legjobb audio design, LMV 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4. Jó. Ezt a hármat én kapásból kivenném innen. A Hi-Fi Rush-t azért is, mert egyébként ez kurvára filler ez a játék, nem tudom, mit keres itt. A Spider-Man 2-nek helyenként nagyon-nagyon jó volt a hanghatása, de összességében nem mondanám azt, hogy olyan eszemen kiemelkedő volt. A Resident 4 az, azt még szegényesnek is mondanám. Ami érdekes, hogy a... ebből a kategóriában még szerintem az LMV-k is kilóg, Dead Space remake. A Dead Space annyira újra modellezték a teljes audiovilágot, ami abban az űrhajóban van, hogy már csak a belefektetett rengeteg munka. Már az megérdemli, hogy megemlékezzünk róla. Én nem biztos, hogy nagyon messzebbre mennék, én azt mondanám, hogy Dead Space. És akkor így valamennyire így ki is mozdulok a saját komfortzónámból, mert van egy olyan álláspontom, hogy remake-et azért ne értékeljünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a játékipar elért valami újat, és az előrelépését, meg a haladását és a fejlődését ünnepeljük, akkor valahogy visszásnak érzem, hogy ebbe a fejlődésbe egy remake-et bedobunk. Értitek? Tehát, minthogyha valaki úgy indulna egy az év legjobb kajája díjért, hogy előveszi a nagy receptjét az 1800-as évekből. Tehát a kurva jó kaják voltak akkor is, csak akkor olyan, mintha stagnálna az egész főzőszakma. Úgyhogy így ebből a szempontból, ez az egyetlen dolog, ami egy kicsit úgy viaskodik bennem, hogy nem biztos, hogy a Dead Space-nek kéne nyernie, de ha nem a Dead Space-nek, akkor viszont jó szívvel nem tudnám rátenni ezt a voksomat senki másra. Úgyhogy én azt mondanám, hogy az audio designból a Dead Space-nek kéne nyernie. Lötjenek tovább. Best score and music. Miért van mindenhol ott a Hi-Fi Rush? Most már tényleg kurvára érdekelne, hogy miért? Faszom. Na de, menjünk tovább. Kik a jelöltek? LMV 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, most nem csúsztam össze, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush, persze, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jó, oké, akkor beszéljünk erről. Imádom, szeretem a Zeldát, de nem a zenéért, úgyhogy én ezt így kihagynám. Hi-Fi Rush, most már nagyon örülnék, hogyha többet nem bukkannál fel. Na érdekes a Final Fantasy 16, mert aki semmi más nem játszott a Final Fantasy 16-ból, csak mondjuk az első 20 percet, az szerintem úgy volt vele, hogy így belepréselte a székbe, és így a csizmatalpával belenyomta a földbe az arcát a zenéje. Az valami egészen döbbenetes volt. Úgyhogy ha semmi más nem, akkor pusztán ezért a Final Fantasy az olyan, hogy úristen, tehát az lenyűgöző. Igen, a Final Fantasy az, ha nem monumentális, akkor semmilyen, és a Final Fantasy zenéje a nagy összecsapásoknál mindig monumentális, és mindig döbbenetesen hatalmas. Most is az volt, úgyhogy emellett nem lehet elmenni szó nélkül, úgyhogy ő például mindenféleképpen. Baldur's Gate 3, én ezen le vagyok nyűgözve, hogy ez a játék ahhoz képest, hogy hát ilyen fél indie, Ugye a Lariano az Indinek nagy, nagynak kicsi, de mégis a Rafaellel való harc alatt, amilyen zene szól, meg úgy általában a boss harcok alatt, amilyen zene szól, egyszerűen rácáfol arra, hogy egy Baldur's Gate 3-mal játszol. És nem azért, mert olyan van a Baldur's Gate sorozattal, de hát ennél sokkal nagyobb kaliberű játékoknak szoktak ilyen zenei betétei lenni, ami lenyűgöző. Az LMV2-t nagyon szerettem, de igazából zenében ott, hát a Poets of the Fall-nak a zenéjén kívül olyan sok minden más emlékezetes nincs. Úgyhogy én azt innen kilökném. Már maga az, hogy a Baldur's Gate 3 zenei anyaga a Final Fantasy 16-tal konkurál. Ez olyan, mintha nem is tudom, egy kis hollywoodi produkció technikai kategóriában megméretne egy Star Wars mellett, vagy egy Marvel mellett. Szigorúan technikai kategóriában. Az egy olyan kategória, hogy már az, hogy egy lapon vannak említve, az már önmagában diadal. És ezzel együtt azt mondanám, hogy szerintem Baldur's Gate 3. Már csak azért is, mert ők a saját szintjükről jutottak abba a kategóriába, ahol most a Final Fantasy-vel versenyeznek. Úgyhogy én amondó lennék, hogy Baldur's Gate 3. Aztán ezen lehet vitatkozni persze, tehát most nyilván saját preferenciáimat mondom, és ezeket próbálom valahogy érvekkel alátámasztani, de most jelenleg nem nagyon látok észszerű érvet a Baldur's Gate 3 ellenében. És még ebben is kompromisszumkészebb lennék, mint abban, hogy színészi alakításnál a Baldur's Gate 3-nak kell nyernie. Legjobb art direction. És itt az a kurva high-fire-ás. Miért? Miért? De bazd meg, ha ezt az Xbox pusolta idebe, akkor miért nem a Starfield? De most tényleg. Na jó. Szóval Best Art Direction. LMV2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder és The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oké. Szándékosan fölvezetem akkor valahogy, mondtam volna, hogy rávágom kapásból, de akkor vezessük fel. Először is a Legend of Zelda Tears of the Kingdom-ot azért nem mondanám ide, mert minden vívmánya és vitathatatlan értéke ellenére ez egy Breath of the Wild. Egy jelentősen kibővített, úgy gameplay mechanikáiban, mind bejárható területét tekintve, egy többszörösen kibővített, de egy Breath of the Wild. Na most az értem, ezt követnie kell az Art Directionnek, de úgy érzem, hogy ezt a gondolatot inkább követte az Art Direction, mint sem, hogy vezette volna. Egy tök jó játék a Tears of the Kingdom, de nem érzem azt, hogy ebben értékelni kellene az Art Direction-t. Úgyhogy én ezt ezzel a svunggal ki is hagynám. LMV2, mint Art Direction? Hát nem a művészeti oldaláért szerettem azt a játékot leginkább, hanem... Fú, várjál, lesznek itt milyen kategóriák lesznek itt még? Art Direction-nél tartunk. Jó, nem ebben a kategóriában. Oké, Art Direction-t azt nem adnám neki, mert azért ez egy... Ebben sem érzem azt, hogy kifejezetten a művészi vízió lett volna a legerősebb az LMV2-ben. Az atmoszférára mondanám inkább azt, az meg egy másik kategória, azért is léptem ki az előbb. High-fire-es, nem. High-fire-es, te nem. Art Direction, na ez nagyon érdekes, hogy a Lies of P meg a Super Mario Bros. Wonder. És most van az a pillanat, amikor azt mondom, hogy Lies of P. Tehát az, hogy a Pinocchio világából sikerült kihozni egy Bloodborne-ra emlékeztető attitűdöt, ugye itt a környezetet értékeljük, az art designt, meg az animációk mienségét. Tehát valami olyasmit hoztak létre a Lies of P-nél, ami annak ellenére, hogy én nem vagyok egy Souls fanatikus, de amikor Tomikájék itt játszottak ezzel a játékkal, hozzáteszem, hogy a VOD felületünkön fönt van ez a videó, akkor én el voltam ájulva. Tehát olyasmit láttam, amit idén nagyon kevés játéknál. Én a Bloodborne-nál sem vagyok különösebben kibékülve, de nem a játék miatt, nem magam miatt, de annak is az art dizájnja az egyszerűen feltörölte velem a padlót. És Lies of P ugyanez. A Super Mario Bros. Wonder egy nagyon aranyos játék, és kurva jó mechanikai megoldások vannak benne, de azt nem az art direction kategóriába sorolnám. A Lies of P viszont egy művészeti érték. Arról nem is beszélve, hogy narratív, ügyes húzások is vannak benne, de ezt most hagyjuk. Eszembe jut sasa. De ezt most nem vonnám ide. Egy nagyon kedves anekdotát azért megosztok veletek, hogy ne tűnjen úgy, hogy csak magamban röhögcsélek. Hogy egy kedves barátom, hogy Tomi hívott egyik alkalomát, a vastag Tomi, akit láttátok, hogy játszott, hogy milyen jó a Lies of P-nek a története, mert hogy mélység van benne, és milyen érdekes kérdéseket vet fel a metahumanizmusról, hogy hol kezdődik az ember, hol végződik, és akkor így elkalandoztunk témákba, meg stb. És valamelyik vetítésen futottam ezt a sasával, és így mondtam neki, figyelj már egyébként, azt így vágott ennek tök mély története van, mert Tomival beszélgettem erről, hogy mennyire tetszett neki, és hogy milyen mély a gondolata ennek a sztorinak, és akkor ilyen félmosolja, mondja, ja, ez, hogy megőrülnek a cirkuszi artisták. Jó van, passzak, oké. Okay. Ezért van egyébként, nem nagyon tudok röhögés nélkül egy beszélgetést lefolytatni, mert olyan hülyeségeket tud bedolni, imádom. Jó, akkor ez volt a Best Art Direction. Menjünk tovább. Best Narrative. Na, itt jön be az, hogy vannak dolgok, amiket nem a... hiába van preferált játékom, de én nem az Art Direction kategóriában értékeltem volna, hanem például a storytellingben, tehát ahogy elmesél egy történetet, stb. Stb. Stb. Na, itt vannak indulóink, LMV 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Final Fantasy 16, Marvel's Spider-Man 2. Jó, akkor dobjam be. Nem értem a Phantom Liberty miért van itt, de... én ezt itt ki is ejteném, mert én ennek már nem adtam esélyt. Nem, a Cyberpunk 2077 egy akkora csalódás volt, hogy én nem voltam hajlandó vele többet foglalkozni, így a DLC-vel sem. Final Fantasy 16? Nem. Én értem, hogy vannak, akik nagyon szeretik ezt a dolgot, de nálam ez a narratíva nem. A Marvel Spider-Man 2, ezt mondtam nektek a videóban is, hogy nekem közelebb állt a csalódáshoz, mint az élményhez ez a játék. Rettenetesen el van nyújtva, és nagyon-nagyon-nagyon megúszós. És annyira megúszós harcok vannak benne, ami szerintem már a narratívát akadályozza. Úgyhogy én ezt is kiejteném. Ami vacilálok, az az LMV 2 és a Baldur's Gate 3. A Baldur's Gate 3-nak egyébként kurva jó volt a története. Meglepően jó. Tehát egy... És azért nehéz, mert az LMV-k meg sokkal feszesebben tartotta ezt a történetet. De a Baldur's Gate 3 meg oké, hogy ehhez képest, mit tudom én, számomra 230 óra alatt mondta el a saját történetét, de az meg abban meg közben voltak olyan kis melléktörténetek és mellékszálak, meg élmények, amik önmagukban máshol egy komplett játékot tesznek ki. Na most lehet, hogy pusztán ebből a mennyiségi megfontolásból én azt mondanám, hogy Baldur's Gate 3, ami nem fair, mert innentől kezdve valahányszor egy RPG indul ebben a kategóriában, az mindenki más le fog söpörni, magam elől pusztán azért, mert van benne mondjuk 40 mellékküldetés, vagy 500 mellékküldetés, és akkor az már egy jobb történet, mint egy szál, ami alaposan ki van dolgozva. Tehát nagyon nehéz a mennyiséggel érvelni, vagy a mennyiség ellen érvelni, de szóval nem érzem, hogy a Baldur's Gate 3 mindössze mennyiségi töbletet képezne, hanem szerintem itt a minőség sem szenvedett olyan mértékű hiányt. Hát ha csak a narratívát és a sztorit kell venni, akkor én azt mondanám, hogy Baldur's Gate 3. Lehet, hogy meg fogom bánni, és lehet, hogy már holnap, vagy egy óra múlva nem fog saját magammal egyetérteni, de most azt mondanám, hogy a narratívát azt vigye el a Baldur's Gate 3. Viszont azt láttam, hogy itt van egy ilyen Best Game Direction kategória, és ez már merőben más, mert bejön ugye a kreatív vízió, innováció a rendezésben és a dizájnban. És van LMV2-nk, Baldur's Gate 3-unk, Spider-Man 2-nk, Super Mario Bros. Wonder-ünk, meg a Zelda Tears of the Kingdom, milyen érdekes a hi-fi-rás, itt már nincs. És itt viszont zokszó nélkül letenném a voksamat az LMV2-re. Tehát a Baldur's Gate 3 az szerintem meglepett, még a kategóriájában is meglepően jó történettel rendelkezik, de a kreatív víziót azt azért nem használnám rá. Tehát főleg, mármint, hogy használnám rá, de nem ebben a kategóriában, nem ebben a ligában, és nem ebben a díjátadóban. Tehát amit tud, az kurva jó, és nagyon jó, hogy visszatért vele a régi RPG-knek a tartalma, és szerte ágazása. Az, hogy dönteni lehet, és tényleg vannak fontos döntéseid, nem úgy, mint egy Mass Effectben, ahol gyakorlatilag legfeljebb két felé ágaznak a dolgok, aztán végül összeérnek, és annyi a különbség, hogy esetleg elveszíthetsz valakit a csapatból, de az, hogy merőben más, hogy alakul a történet, annak így nagy következményei nincsenek, meg nagy esélye nincs arra. Tehát ezt, hogy a Baldur's Gate 3-et behozta, az tényleg kibaszott jó, de ide nem tenném, ezt semmiképpen sem. A Spider-Man 2-nél én nem látom azt az őrületes kreativitást, amit igényelt ez a játék, tehát nem, mint vannak értékei, de nem ebben a Game Direction kategóriában. A Super Mario Bros. Wondernek a technikai megfejtései azok faszák, tök jó dolgok vannak benne. Neki értem, hogy mi keresti valója van ebben a ligában, az tényleg nagyon jó. És ebből a szempontból egyébként a Tears of the Kingdom itlétét is értem. Tehát azt tényleg ki kellett találni, hogy ezek a megépített gépek hogyan működjenek, hogyan hasson rájuk a felhajtóerő, meg hogy álljanak össze. Tényleg, aki kipróbálta, az pontosan tudja, hogy mennyi odafigyelés és mennyi tervezés kellhetett ehhez a játékhoz. Ezt szeretem egyébként a Nintendo-ban, hogy ők borzasztóan rámennek a játékmechanikára, és hogyha a játékmechanikát van kategória, amiben lehet értékelni, akkor az pont ez a kategória, csak az a helyzet, hogy most történetesen bekerült egy olyan játék is ebbe a dobozba, ami nem nagyon szokott, ez pedig az az LMV2, aminek viszont az atmoszférája nagyon-nagyon erős, borzasztóan. Én nagyon régen játszottam ennyire erős atmoszférájú játékkal, amikor tényleg másfajta félelmet éltem át. És láttam, hogy vették azt a fáradtságot, hogy építsenek egy olyan horror légkört, ami tudjuk, hogy mennyire ilyen nagyon cheap megoldások vannak az iparban. Tudjuk, hogy a Steamet is, meg egyébként most már konzolokat is, konzolok piac terét is elárasztották azok a horror játékok, amik rettentően pitiáner eszközökkel próbálnak megfelelni a saját műfaji elvárásaiknak, és ehhez képest az, hogy az LMV az veszi a fáradtságot, hogy felépítsen egy nagyon súlyos atmoszférát, és olyan horror legyen, amilyen a Silent Hill 2 volt fénykorában. Ez egy olyan teljesítmény, amire a AAA-nak mostanában nincs türelme. És szerintem ez a fajta építkezés, ez túlmutat azon, amit a kategória másik négy indulója képvisel számomra. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a Best Game Direction-t én mindenféle lelki furdalás nélkül odaadnám az LMV2-nek. Itt sokan nem fognak velem egyetérteni, majd érdemes lesz nézni a YouTube kommenteket, mert ott tudja, hogy belém fognak állni, és el fognak küldeni a picsába több kategóriánál, de mikor nem. Jó, és végül a legnehezebb kategória, Game of the Year. Na ez lesz az, ahol szerintem nagyon sokan... Itt jajveszékelés lesz. Itt mindenkinek fájni fog valami. Mert ha nem a tehát LMV2-nk indul, Baldur's Gate 3-unk, Spider-Man 2-nk, Resident Evil 4-ünk, Super Mario Bros. Wonder, és a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jó. Mindenképpen leszögezném, hogy ezek közül mindegyik nagyon jó játék. És tényleg zseniálisak. Az, hogy bekerültek egyáltalán a Game of the Year kategóriába, ez már azért fémjelez valamit. Nagyon jó évünk volt. Tehát ennél a pontnál kell, hogy kiemeljem, hogy 2023 ennek a generációnak talán a legjobb éve. És a talánt azt azért mondom, mert most nem vagyok benne biztos, hogy a konzolok megjelenésének évében, tehát 2020-szal is felveszi a verseny, de érzésem szerint igen. Azért ugye akkor kijött egy Demon's Souls, meg akkor azért volt egy Miles Moralesünk, meg még egy kazaljáték megjelent, már nem is tudom pontosan micsodák, de azért azt még úgy megelőlegezem, hogy az még egy jó év volt. Talán akkor jött a The Last of Us 2 is. Ami személy szerint nekem az egyik nagy kedvencem. De ezzel együtt úgy érzem, hogy szerintem egy... Ekuka, nagyon szépen köszönöm. Hogy szerintem 2023 az az év, hogy én nagyon örülnék, ha minden évünk ilyen lenne. És nem azt mondom, hogy legalább ilyen rossz, mert ez nem egy rossz év. Én évek óta nem voltam olyan hálás, szerintem láttátok is rajtam egyébként. Én évek óta nem voltam olyan hálás, hogy videójátékokkal foglalkozom, mint idén. Amikor tényleg kurva jó érzés volt videójátékokkal foglalkozni és videójátékokkal játszani, mert nagyon sok értéket kaptunk, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért a játékiparnak, hogy köszönöm, hogy végre. Na de most azért vagyunk itt, hogy ebből a idei felhozatalból a legjobbat kiválasszuk, és hát nem vagyok könnyű helyzetben, nem is annyira a Spider-Man 2, vagy a Resident Evil, vagy a Super Mario Bros. Wonder, vagy a Tears of the Kingdom miatt, mert ezeket más-más miatt, de nem tenném az év legjobbjának. De a Spider-Man 2-t ugye azért nem, mert szerintem a Spider-Man 2-höz képest még a... Hülye hangzik, hogy még az első is jobb volt, mert a Spider-Man 2 egyébként számos szempontból jobb játék, mint az egy volt, de szerintem azért ezen már elég érződik, hogy ez már sokat gyára pörgetett lemez, úgyhogy ennél nem érzem azt, hogy ennek kéne fémjeleznie ezt az évet. Tehát én lehet, hogy hülyén állok hozzá, ezt egyébként beszéltem Bálnával is, hogy számomra az évjáték az kicsit egy ilyen pszichológiai díj is. Tehát nem pusztán annyi, hogy fogunk egy kalapot, és kihúzunk belőle egyet, hanem ezt, amit kihúzunk, ezt ennek a kalapnak valahogyan a peremére fogjuk tenni. A jövőben ezt a kalapot ezzel a játékkal fogjuk azonosítani. Ez volt ennek az évnek a csúcs teljesítménye. És erről fogunk emlékezni erre az évre. Erről a játékról. Nem örülnék neki, ha ez a Spider-Man 2 lenne. Megint csak nem örülnék neki, hogyha Resident Evil 4 lenne. És azért nem, ezt egyébként kevés helyen mondtam el, azért nem örülnék, hogyha Resident Evil 4 lenne, mert a Resident Evil 4 remake nagyon-nagyon jó játék, nagyon sokat lendített előre a Resident Evil 4, klasszikus 4-hez képest, ugye az alapjátékhoz képest, de az, amit a Resident Evil nyújt, azt nyújthatta volna az LMV 2 szintjén is. Értek, hogy mit mondok? Tehát azért... A Resident Evil-nek a koncepciójában bőven benne volt egy LMV 2 szintű megvalósítás. És most ne a tékenekkel gyert, jöjjön senki meg, ne a hülyeségekkel, hanem hogy valahogy olyasmi vizuális körítést kap, és egy olyan megvalósítást, egy olyan immerzív megvalósítást, és ez nem történt meg. Ettől függetlenül egyébként zseniális játék a Resident Evil 4, csak a mostani felhozatalt, ha nézzük, akkor kicsit kilóg a lóláb. Super Mario Bros. Wonder, én úgy érzem, hogy ennek inkább van helye a családi játék kategóriában, mint itt, és ezt nem is részletezném nagyon tovább, tehát egy kurva jó játékról beszélünk, de ugyanúgy, ahogyan a Pikmint is imádom, de a Pikmint sem szívesen látnám ebben a kategóriában. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, már mindent elmondtam róla, egy fantasztikusan jó játék, ha valaki Breath of the Wild-ozni akarna, azt mondanám, hogy inkább Tears of the Kingdom azzon, mert sokkal többet kap a pénzéért, viszont hasonló az érzésem a Tears of the Kingdom-mal kapcsolatban, mint a Spider-Man 2-vel kapcsolatban, hogy ezt így most már jó lenne egy picit tovább gondolni, és valahogy máshogy megközelíteni. Egyébként fun fact, hogy most már olvasgattam több helyen, hogy a Tears of the Kingdom meg a Breath of the Wild egyértelmű visszajelzés a Nintendónak, hogy a jövőbeli Zeldák is maradnak nyílt világúak. Bár a Nintendo szeret egyébként 19-re lapot húzni, úgyhogy nem tudni, hogy ott mi fog majd történni, de majd meglátjuk. Sokkal izgalmasabb az első két induló, az Alan Wake 2 és a Baldur's Gate 3. Hú... Tudom, hogy azt mondtam az LMV2 videómban, hogy számomra ez a Game of the Year, de mindig nehéz egyébként ezt valahogy kőbevésni, amikor itt a konkrét helyzet, és ki kéne ezt mondani. Mert ugyanakkor ott a Baldur's Gate 3, és most van azon a bizonyos kalapon, akár az LMV2 lenne, akár a Baldur's Gate 3, én azt mondanám, hogy ez az év, ez tökéletes volt. Most van az, hogy szerintem ez a szavazat nem mehetne rossz helyre. És most vizsgálnom kell olyan vetületeket, ahol hol erre billen a mérleg, hol arra billen a mérleg, és nem is annyira a következetesség mondatja velem, hanem inkább az, hogy én LMV2-t mondanék, és azért mondanék LMV2-t, mert ilyenünk még nem volt. Mármint, hogyan támasszam ezt alá. Lehet, hogy annyi van, hogy engem személyesen sokkal jobban érint az LMV2, amire képes, mint amire a Baldur's Gate 3 képes. Itt már nyilván bejönnek a személyes szempontok, de az pontosan, de ebből is az látszik, hogy a kvázi objektív nézeten muszáj lemennem a szubjektumba, mert az objektív nézőpontból nem tudok dönteni az LMV2 és a Baldur's Gate 3 között. Mert amit ez a két játék tud, az egyszerűen csodálatos. És én szívem szerint megosztanám a kettő között a díjat. De ha szigorúan azt mondjuk, hogy nekem melyik, hozzám melyik áll közelebb, akkor ennyire sokat azért nem kéne gondolkodnom ahhoz, hogy azt mondjam, hogy az LMV2, mert horror, mert egyszerre az, aminek a Resident Evil 4-nek egy faszában összerakott világban ki kéne néznie. Ez valami olyasmi, ahogyan egyébként a Silent Hill 2 remake-nek ki kéne néznie. Ez sokkal több, mint amit az LMV-nek az első része tudott. Sokkal bátrabban nyúl az alapanyaghoz, mint ahogy én azt hittem volna, viszont ugyanolyan bátran nyúl az alapanyaghoz, mint a Baldur's Gate 3. Tehát ez egy rettenetesen jó projekt, és megint bejön a szubjektum, hogy egy hozzám viszont közelebb álló projekt. Már csak műfaji okok miatt is. Úgyhogy én ezt tudom felhozni egyedül erre a dologra, és itt gyakorlatilag végére is értünk a kategóriáknak, illetve végére értünk a mai duzzogásnak. Na, Sztréjával is azt mondja, hogy neked is LMV2, de objektívek akarunk lenni, akkor Baldur's Gate. Igen, nekem is az a problémám, hogy ha objektív akarnék lenni, akkor más eredmény születne, de a szubjektumot belerakva megint más eredmény születik. Szerintem ebből még lesz feedback, és ne feledjétek, hogy decemberben a Game Awards-ot élőben közvetíteni fogjuk Balázzsal. Hú, nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok. A tegnapi duzzogás egy picit rövid lett, a mostani egy picit hosszabb lett, ezért elnézést. És holnap Holnap is lesz duzzogás, még nincsen kiírva a Twitchre, de holnap is lesz duzzogás, úgyhogy jövök vissza holnap reggel 8-kor. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. További jó munkát, jó sulit. Sziasztok!